Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er et musikalsk talkshow. Mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af jeg sidder Anders Lund Madsen. Hej. I dag er hele redaktionen også samlet. Thomas, vores journalistpraktikant, Gry, vores redaktionschef, Carsten, vores husfilosof og ikke mindst også aflysertekniker Sten Svendsen. Ja, og aflyser skal ikke her tage som, at det er sekundervare. Nej. Det er prime rib. Lige præcis. Og apropos prime rib, er det så muligt, at du lige kan skrue lidt ned for det der lille stik, så jeg kan putte det ind i kalorius? Lige netop. Sådan. Hvorfor råber du, når du taler ud til teknikeren? Han kan jo ikke høre noget gennem ruden alligevel. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg hæver stemmen. Og apropos, hvad ved vi egentlig? Vi ved ikke meget, og prøv at høre, tingene spidser til på en eller anden mærkværdig vis af os. Ja, det gør altså, jeg ved godt. Jamen, jeg ved ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare. Tag det fra start af. Kom. Du står op i morgen og kommer til ham. Jeg har ikke betalt benzinen. Og så tænker jeg bare, nej. Nej, jeg må ringe til Shell i Skæv. Og det er sket så mange gange. Og så efter det, så har betalt, så ser jeg på hjemmesiden, at der er en forside. Hej. Så er der en forside, hvor og jeg også er på. Og så tænker jeg, godt, jeg nåede at betale, inden det kom på forside. Ja. Eller. Lige netop. Eller hvad var det, der i vejen? Hvad tænker du med, hvad ved vi? Jamen, hele IT Factory-skandalen, lige pludselig viser det sig selv, at vi uden selv er klar over det, at vi er en del af det. Altså, vi er en del af det. Pludselig, nu er Malene Hasselblad, Robinson-vinderen fra 1993. Med den bil. Hun er nu også involveret i sagen ved, at hun har stået frem og fortalt, at hun kender en gang ham der, Thorstein Stumsch-Bakker, bagt på hende. Men hun synes han var en ubehagelig fyr, så hun sagde nej. Ja. Lige pludselig så viser det sig, at Huxi fra Urevyen på P3 skal spille til hans hjemkomstfest, ja, med det, hans hobbyband. At Huxi er rodet, det ryster mig nu ikke. Men det ryster mig, at byen Malling til Sydland også er draget ind i affæren. Ja, for nu er Jacob Havgaard også involveret kvæs i det her. Kvæs i venskab med benzinsnyderen. Og Finn Nørbygård, han står så på en tankstation i går aftes. Jamen, det er fordi, han har fået Alzheimer's, og det er noget, som han har haft længe, fordi han, ved du godt, er talblind, Anders. Ja, vi skal måske lige fortælle historien. Det er sådan, at i går aftes på Skærup restepladsen, som er Danmarks største restplads, som ligger ved Vejle. Lige syd for, og det er i sydgående. Manden skal til København. Vi kan kun gætte på, hvad han skal. Han er inde og tanke, Finn Nørbygård. Ja. Han tanker. For 700 rigsdaler. Imens han taler i telefon i øvrigt, og der vil jeg lige slå fast og sige, der har Mythbusters vist, at det må man godt. Altså, det man må ikke gerne, og det er det. Der er Finn frem i skoen. Han har det seneste nye videnskabelige belæg for det, han gør. Han taler i mobiltelefonen, mens han står og tanker. Han går ind, køber Ekstrabladet BT og to andre danske dagblade, som ikke er afsløret. Så køber han to colaer, og så går han ud så han bare ud i sin bil, og så er det ekspedienten siger. Hov, unge mand. Hepsan Finn Nørbygård. Har du ikke også fået dig noget brændstof? Nej. Hvad siger Finn der? Nej, så er det, han allerede der har glemt det. Så siger han nej tak. Allerede der har han glemt, at han har tanket. Nej, og det taler lige om korttidsudkommelse, hvor der virkelig er blevet taget lidt godt fat af jordhugagerne tilbage i 70'erne. Nej tak, siger han. Nej tak. Så, og det var også sjovt, at han siger nej tak, fordi det ligger som en, kan man sige, en callback til dengang, han blev kendt på at sige ja tak. Nå ja, det er rigtigt. Så, jeg kan også indrømme, at nu i Ekstrabladets artikel starter jo også med netop nej tak. Nej tak, Finn. Og Finn Nørbygård går så ud i sin Mercedes limousine, som de jo kalder den, Ekstrabladet. Fordi den er over, det er ikke en gammel taxa. Det er en, han har købt for ny. Ja, man kan købe nye Mercedes'er. Jeg ved, det foregår en forrygt, men de laver en på en fabrik, så putter man ind i stor noget cellofan, sender dem til Danmark, og så kan man købe dem. Så kører han så ellers afsted. Han skal på inspirationstur sammen med Jacob Havgaard og i London. Stein Bakkers yngre bror, Trym Bakker. Shell vælger jo så at fortælle det her til Ekstrabladet, jeg kan tror, man sige. Jeg tror måske, at det er noget, der sker lidt autonomt fra en af de ansatte på Shell, som tænker, hey, er der ikke noget med det der tipservice, man måske kunne få lidt penge, inden vi lige ringer til politiet? Men hvorom alting er, så ringer ham der fra Shell, så i stedet for at ringe til Finn Nørbygård, jeg ved ikke, om de har hans nummer. Og Finn er jo så inde på i dag, at de plejer at ringe til ham. Ja, jamen lige netop, fordi så spørger Ekstrabladet, jamen du siger, at du plejer, Finn Nørbygård finder så ud af, at han vågner i går, at han ikke har betalt. Nej, han vågner i dag, Anders. I dag, nu skal vi lige have det. Det. Han vågner her til morgen, det og det første, og jeg kan næsten citere, det bør jeg egentlig nok gøre. Jamen, jeg har den her. Okay, tag Tag den frem. Knap var Nørbygård vågnet op i morges, før det slog ned i ham som et lyn, at han aldrig fik betalt for benzin, da han i aftes hastede hjem til København fra Billund Lufthavn i sin Mercedes limousine efter en research-tur i London. Jamen prøv lige, lad os lige stoppe et øjeblik. Det sker altså det, at han tanker, går ind, og så kører han de der fire dagblade og nogle colaer. Ja. Og i den tid, det tager at gå ind og køre de fire dagblade, der lykkes ham at glemme, at han har tanket. Ja. Så meget, at da han bliver mindet om det, er erindringen fuldstændig forsvundet. Kort efter overfører Finn Nørbygård det skyldige beløb til Shell-tanken. Som det første, og det må han gøre med noget netbank. Først, og det gør han på trods af, at han er talblind. Først bagefter. Ja, når han så har overført, så tænker han, skal ikke gå på net. Han er så på netbank, og han går vel hen og siger, hvad er der egentlig i hjemmesiden. Han kan godt lide nyheder, det ved, for han køber mange aviser. Ja. Og hvad ser han så på Ekstrabladet? Først bagefter så jeg Ekstrabladets forside. Ja, og der ville undertunger nok tænke, kan det være, at han først havde set den og tænkt, jeg må hellere se at få betalt det der. Sådan er Finn, ikke? Fordi nu kommer det næste. Ja. Finn Nørbygård erkender, at han muligvis kan have været påvirket af, at han står tilbage til at, eller står til at tabe et større millionbeløb på sit engagement i IT Factory. 168 millioner er man jo inde på. Det er rigtig træls med et godt jysk udtryk, udtaler han til Ekstrabladet. Ja, men så kommer det smukke. Men jeg har jo altid været talblind. Ja. Så jeg har faktisk ikke overblik over det. Så vi har altså at gøre med en mand med en fremskreden Alzheimer, som også nu er talblind. Han ved ikke, hvad han laver for 3 måneder siden, og han har ingen idé om, hvad tal er. Og lige har mistet 168 millioner ud af dem. Hvor er det offentlige henne i støtten til sådan et menneske, der helt åbenlyst er i frit fald? Nej, men jeg ved det ikke. Jeg ved kan det hele henføres til jetlag, der er langt til London? Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Jeg vil ikke afvise, at alt det her... Men det er simpelthen ikke så meget det, der er det vigtige. Det vigtige er, at Finn Nørbygård implicerer så mange mennesker ved sin adfærd. Ja. Shell er involveret i sagen nu. Servicemedarbejderen på Shell. Ja, hele Shell-koncernen. Ekstrabladet er. Vi er. Mercedes. Og vores lytter er. Ja. Kære lytter, det her det er et bondet program. Det er en bondet udsendelse af Det Sorte Spejder. Det, vi siger nu, det er sket. Klokken er nu 11.38, og... Det er den altså ikke, altså, den er ikke i jeres virkelighed, det er den i vores virkelighed. Hvor vi optager det her. Hey, men, det er en tidsrejse. Men det holder os jo ikke tilbage for at sende et god gedin underholdningsradio alligevel. Og ja. Anders, kan du ikke spille det næste nummer, vi skal have i programmet? Ja, må jeg have lov at spille det næste nummer? Og vil du have lov at vælge sådan genremæssigt, og vil du have meget dårlig hip-hop? Eller noget, kan man kalde eksperimenterende? Eller bare gedin god musik? Gedin god musik? Ja tak, det kommer her. Velkommen til De Sorte Spejdere. Hvad hører vi her? Det er Sias lillesøster eller noget? Nej, det er faktisk en kvinde fra Amerika. Hun hedder Alden. Det var godt. Tak skal du have. Jeg siger ikke, hvor jeg har fundet det henne. Jo, hvorfor fortælle? Nej, jamen, det kan vi gøre, hvis vi spiller noget musik. Det er bare sådan, nogle gange finder man musikstykker, de besynder et sted på nettet, ikke? Så jo. Hey, det er da egentlig meget god musik, de har lagt under det der. Nå, okay. Vi skal tilbage til sagen. Ej, der må være mere på IT Factory. Men prøv at høre, Anders, det er fint nok. Klokken er nu 11.42, da det her bliver optaget. Ja. Den er Gud, det nok, da bare det her bliver 20 sendt, år to, så er der jo sket ting, vi ikke anede ville ske. Så er der endnu flere implementeret. Jeg kan sige, at netop nu har Steinbackers lillebror, Trymbacker, lagt en blog på familiens hjemmeside fra Spanien, hvor han driver et hotel, hvor han synes, at der er mange, der lige skal slappe lidt af. Jamen, hey. Siger og bare de har faktisk fået mange støttehenvisninger. Og bagmandspolitiet har måske allerede, men ellers kan de tage den gratis. Jeg ved ikke, der kan jo ske noget på nogle timer. Hvad? Men hvis han har et hotel, hvor fanden tror du, så bruger man, at han er der på hotellet? Nej, han er på Bahamas. Men det er rigtigt, fordi det hotel skal vi også ringe til. Ja. Men hvad hvis de er nået at finde ham i mellemtiden? Nå, det er derfor, det er så fedt med live. For der kan man sige, så er den skid slået. Ja. Det kan vi jo ikke nu. Men til gengæld er den her historie en af de bedste historier, jeg nogensinde har hørt. Ja. Det er jo... Alt stritter. Det er ligesom at få et pindsvin, og så alle har taget pikken af, så man bare kan kæle med det. Jamen, det er så vildt. Og det hang ikke sammen. Nej, men det forstod jeg godt. Det var en god... Jamen, jeg forstod det godt. Ja, det en anden overraskende ting i dag, det er, at Pernille Rosenkrantz-Theil, hun har meldt sig ind i Socialdemokraterne. Og det er, kan man sige, en udløber for IT Factory-sagen. Og der er jeg jo glad for at kunne byde den nye Karen Jespersen. Velkommen. Ja, hun er på det, der hedder et swingstats-tur på vej fra... Altså, cirklen bliver sluttet til sidst, men nu er hun altså ude at runde Socialdemokraterne. Ja. Så kunne man ikke dyse for at komme i rampelyset igen. Nej. Så sad lille hun derhjemme. Lille malingskollaboratøren. Ja, og her er jo et lille klip fra hendes vilde ungdom. Det var dengang, hvor Pernille hun før hun blev ansvarlig og socialdemokrat. Der er noget vidunderligt ved politikere, der skifter parti for at komme ind i Folketinget igen. Jeg bliver aldrig træt af bare... prikke fingeren ind i dem. Nej. Sige, hvordan kan det være, man ændrer mening? Så hurtigt. Ja, og så meget. Ja. Karen. Skyldigt. At de personer, som kastede maling på statsministeren, var nogle af dine gæster. Er det rigtigt? Det har jeg først lige selv fået at vide fra en ekstrabladsjournalist, som det er rigtigt eller ej. Det kan være en be- eller afkræfte. Men jeg synes, at man i forhold til den her aktion skal få det sat lidt i perspektiv. Få kaster bomber i hovedet på den irakiske civilbefolkning. Og så laver man en symbolaktion, hvor man hælder maling ud over statsministeren. Det er proportionerne, før man lige får kørt det her helt op under taget. Jeg mener ikke, at man kan retfærdiggøre en krig, uanset hvor stort et flertal man har. Vil du bryde dig om at få kastet maling på dig? Det er klart, det vil jeg ikke, men jeg vil endnu mindre bryde mig om at få kastet bomber i hovedet. Sådan. Det var jo det er ikke så mange år siden, faktisk. Nej. Det er været en 4 år siden. Ja, det tror jeg er meget præcist. Og velkommen til det nye parti, Pernille. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker inden for de næste 10 år. Hvor er du så? Skal du forbi Venstre? Jeg tror, der lå en lille ministerpost. Er det konservativt? Hvad er det? Jamen, tror du ikke, hvis der nu kommer, der kommer en innovationsordførerpost ledig i Venstre? Men kan hun kombinere det med sin fremtrædende position i Mads og Monopolet? Nu må jo nok lige til at tage højde for det. Ja, det kan hun sgu godt. Tror ja, det kan hun har været med så lang tid. Flemming Østergaard kan, så kan hun også. Jamen. Men spørgsmålet er, hvornår hopper hun videre? Det er det, vi alle sammen. Og jeg vil allerede nu godt sætte en halvside Østersølaks på, at hun er videre inden 3 år. Inden for 3 år? Inden for 3 år er hun videre. Det er ordentligt, men den kan jeg ikke komme op med. Jeg tror ikke, Helle Thorning og hende bliver venner. Nej, det tror jeg egentlig heller ikke. Jeg har noget kemisk fornemmelse af det. Jeg tror ikke, Helle hun er venner med så mange. Eller det ved jeg ikke, men det går ikke rigtig godt for nogen af dem. Nej, det er du ret. Spørgsmålet om du kommer til at gå bedre med hende her, Pernille-pigen. Jeg kan love dig for, at hun suger stemmer som en af de der nye støvsuger uden pose. Ej, der er så dårlige videre i luften. Jamen, det er dig nede på toppen. Det er mig, der bare sidder tilbage med kæben nede og tænker, hvorfor han det fra? Jamen, han er sat med sådan en lortdrejer. Det er en drillpind. Det er fræk som en slagte. Hun har en vaderlig inde i folk med træskobrugter. Men jeg har hænderne dybt begravet i IT-factory. Om lidt, der skal vi lancere noget skægt i programmet, som jeg håber lykkes, hvis alt går vel. Det er lykkedes før. Med telefonerne er åbne, ikke? Ja. Og vi skal holde øje med, hvem det er, der ringer ind. Ja. Og så tager vi den bare. Ja. Her er det først familien. Ja. Det er så stadigvæk et dejligt nummer, det er. Ha! Johan Karlsson, familien, og det snor i min skalle. Også er dybt involveret i IT-factory lige netop. Han spillede til julefrokosten sidste år. Jeg har endnu ikke fået nogen penge. Nej. Men det har han ikke opdaget, fordi også imellem, han er også lidt talblind. Der var en gang for nogle år tilbage, da Anders og jeg, vi lavede De Sorte Spejder søndag eftermiddag. Ja. Der skulle vi bonde et program. Til om søndagen, og det gjorde vi så en onsdag aften, ligesom det her så bare bundet en optaget en torsdag formiddag. Ja. Det vi så gjorde, det var i mangel af indhold simpelthen, i mangel af bedre, ja. Så sagde vi, folk ved jo ikke, vi sidder og sender det her program. Så, og optager. Ja, optager programmet. Hvordan? Altså, vi vil godt have nogle lyttere med i programmet, så tænkte vi, ved du hvad, det vi gør, det er 73x20, det er jo P3's officielle quiz-telefonnummer. Ja, det er bare P3's nummer, kan man sige. Og der er ofte nogen, der ringer til dem, altså, eller til det nummer, nummer, og så siger de, jeg vil godt ønske et nummer, eller jeg vil godt klage over Camilla Jane Lee, eller jeg vil godt, hvad ved jeg, klage over Anders Brøndholt, eller... Eller Rose Camilla Jane Lee. Ja, lige præcis. Jeg siger, hvor kæft, spiller hun dejlig musik i dag, hvilket hun i øvrigt gør i dag. Ikke, at hun ikke spiller dejlig musik andre dage. Nej, men... Så har vi også prøvet på gang, hvor folk har troet, det var Tryk Baltica, de har ringet til. Ja, det var sket. Eller andre... Fordi det nummer ligger tæt op af Tryk Balticas. Ja. Og det vil vi forsøge at gøre igen i dag. Og Anders, vi har fået ført telefonen herind. Der er jo ikke rigtig nogen, der bruger den lige nu, kan man sige. Nej. Camilla Jane Lee sender sit program nu. Ja. Men hun er gang med noget andet. Ja. Og derfor er der faktisk frit slag til, at hvis nogen ringer, så får vi den, om jeg så må sige. Og Anders, er der nogen, der ringer? Der er altså ikke en eneste, der har ringet. Det, der vil ske, det er uanset, hvad vi er i gang med. Hvis telefonen ringer. Så vil vi skrue ned for musikken. Ja. Lige med det samme. Og så vil vi tage telefonen og sige, det er P3. Og så vil vi se, hvad kan vi hjælpe med? Vi kan sige, at vi havde en meget, meget, meget heldig episode for et par år siden, da vi lavede det her. Hvor der var en dame, som godt ville have meldt sin søn ud af Nærings- og Nydelsesforbundets Frederikshavn-afdeling, som jeg husker. Ja, fordi at det var ikke, hvad han havde forventet. Nej, så havde han så fået sin mor til at ringe. Og mor ringede så. Og vi stillede hende meget om. Vil snakke med det faglige hus, tror jeg faktisk. Det er det faglige hus, ja. Lige netop. Og nu må vi se, at det kan godt være, at telefonen slet ikke ringer. Ja, det er lidt plejer at ringe en gang imellem på 73x20. Og nu sidder der nogen ude nu og ringer. Bare vent. Det er en båndet udsendelse, du lytter til nu, kære lytter. Så. Ja, det er lidt ligesom, når der er genudsendelser af sådan nogle programmer på TV2, hvor man har kunne ringe ind. Så står der også genudsendelser op i hjørnet. Det her er ikke en genudsendelse, det er bare en båndudsendelse. Nej, det er helt rigtigt. Ja. Inden at du skal have testen, hvilken supermodel er du? Vil du så høre musik, eller vil du have den lige sådan nu? Jeg vil have den lige sådan nu. Modtaget. Er du klar? Hvilken musik skal vi så have? Jeg har et nummer, hvis det er. Nej, men vi skal have musik til underlæg. Ja. Det skal være sådan noget dyster musik. Jeg forestiller mig noget Balkan. Har du noget med sådan nogle mandoliner? Okay. Mandolin. Jeg var medlem af Europas største mandolinorkester. Nå, i hvor lang tid? I 3 uger. Det var herr Bur ude i Lyngby-Taarbæk Kommunes ungdomsorkester, som havde etableret vel muligvis verdens største mandolinorkester, fordi han simpelthen blev ved med at få folk til at spille mandoliner. Det hedder Dance Party in the Balkans. Lige med hvad det er, så tager vi det. Ej, det er sgu det er for langsomt dance, ikke? Jo. Så søger vi på dyster. Der er også Bulgarian Chicks. Dyster rock. Det lyder godt. Kommer her. Nej, nej, vigtigt. Kommer lige under. Upsen. Upsen, så har vi den der. Så. Nej. Nej. Men altså, det du skal forestille dig, det er en quiz. Hvilken supermodel er du? Og hvad for musik vil man der have? Vi tager det her. Jeg tror, det er her. Okay. Ja, sådan. Der var den jo. Så er vi i gang. Hvad hedder quizzen, siger du? Det hedder testen. Hvilken supermodel er du? Ja, tak. Okay. Du og hele dit følge af celebre venner er samlet til et brag af en fest på et gammelt gods. Hvor tilbringer du det meste af aftenen? Er det A, bag mixerpulten, hvor du sørger for den rette musikalske blanding af vintage AC/DC tilsat et skvæt elektronika og svedig disco? Eller er det B, i et afsides hjørne blandt et par hårde hunde og dovne drømmere, hvor I sniffer euforiserende stoffer fra et ramponeret CD-cover? Er det C, i et heftigt skænderi med en wannabe, der har tilladt sig at tage samme kjole på som dig? Eller er det endelig D, udenfor på et tæppe under et stort bøgetræ i armene på en ung, fremadstræbende skuespiller? D. Det havde jeg næsten allerede regnet ud. Ung, fremadstræbende skuespiller. Og det er så 1 ud af 6. Så kommer spørgsmål nummer 2. Hvilke skriblerier i din venindes poesibog kunne være forfattet af en yngre udgave af dig? A. Kilroy was here. B. Lev stærkt, dø ung. C. A little lipstick, a little paint will make you pretty even though you ain't. Eller er det atomkraft? Nej, tak. A little lipstick, a little paint. A little... et eller andet. Yeah. Whatever. You can put lipstick on a pig, but not... It's still a lipstick. Ja. Yeah. Okay. Du vader i ægteskabstilfud for lækre og lystende handdyr, men hvad skal din drømmemand være? A. Rockmusiker eller kunstner. B. Rockmusiker eller celeber narkoman. C. Rockmusiker eller stinkende rig forretningsmand. Eller B. Steinbacher. Jeg vil godt sige B. Steinbacher. Det er modtaget. Så er vi på spørgsmål 4. Hvordan er din personlige stil? Excentrisk regnbuefarvet mohairtrøje sat sammen med højtaljede bukser med harlekin-tern, seler og en alpehue. Det er eller... sådan en klovn. Ja, det er faktisk en klovn. Eller Frank Vam. Ja. Eller er det rocket åle, stramme jeans, en stor dyr taske, en kort pels og lange sexede støvler? Er det C, glamourøs, flagrende pastelfarvet chiffonkjole med perleapplikationer, højhælede sko og en sprit Chanel nummer 5? Eller er det naturlig stramme jeans, et lille top, sandaler og en bredskygget stråhat? Kort pels. Det er jo faktisk dit mellemnavn i øjeblikket. Ja, det er det nemlig. Så tager vi den. Og så har jeg har fået en ny barbermaskine, hvis du forstår. Ja, det er også noget, jeg har hørt, din kæreste har forladt dig. Ja. Ej, ja, det er helt sindssygt, ikke? Hvad er der sket? Nu er jeg alene med kone og 2 børn. Der er nogle vildheder, der aldrig går imod. Lige netop. Din yndlingsparfume er våget og legesyg, sukkersød pink tykkegummi med et strejf af sort peber, eller krydret og insisterende maskulin læder, tobak og gardenia, pudret og tung med noter af alders... af hvad for noget? Aldehyde og fløjlsbløde roser, eller er det frisk og ren som en let morgendyk duk på en rosenhave? Tobak og gardena. På noget læder. Ja. Det er mit tykkere smag, ikke? Nej, det var sådan. Nå, nu får du det sidste. Hvilket af følgende projekter vil du kaste over, når din supermodelkarriere synger på sidste vers? Smykkedesign, tøjdesign, samfundstjeneste eller redde regnskoven? Og jeg kan sige, at redde regnskoven er her med 1D, så det betyder, at du skal ud og ræde den. Jamen, du hedder ræde regnskoven. Hvor er den her test tak fra? Til. Den er fra kvinder. Stikker du skruer lidt ned for det her? Det er meget stressende nu. Nu kommer så resultatet. Er du klar til at høre, hvilken tur vil være? Har du noget gæt? Ja, nej. Du er Giselle Bündchen. Nej! Tak skal de have. Du er samba smukke Giselle Bündchen. Du vokser op i trygge, volleyball-spillende omgivelser i Brasilien hos mor og far og dine 5 søstre. Nej. Tillykke. Tak, hun er absolut en af de bedste supermodeller, der findes. Tak. Jamen, tak skal du have, skat. Så skal vi have musik. Ja, og du har noget, ikke? Ja, det har jeg. Må jeg spille det? Ja. Det er Apparat. Hopsan. Og Ellen Alien. Kom her. Eller? Det skulle du da gerne gøre. Sig noget, Ellen. Du har ikke stikket i. Nej, ikke stikket i. Nej. Nej, det var så, og skru lige ned, Sten, fordi det, der sker, det er jo, at vi afvikler jo vores musik for det, der hedder... Så nu skal vi det forfra. Nu er det helt pinligt der. Nu bliver det meget nær radio. Nu kommer den. Her kører den. Og man øjeblik en programoversigt. Ja, tak. Det er tysk musik. Ja, det er tysk. Det er Apparat. Ja. Her i samarbejde med Ellen Alien og nummeret Jet. Her er, hvad vi har valgt at bringe til Sort Spejder i dag. I dagens program, nu skal jeg lige give dig stikket, skat. Tak skal du. Der har vi valgt at bringe en introduktion, og så skal vi tale om Finn Nørbygaard. Og ja, det har vi gjort, men det bliver man aldrig sjovt. Man bliver aldrig rigtig træt af det, vel? Nej. Pernille Rosenkrantz er blevet en socialdemokrat, eller det var, nu må vi jo stærkt tage det forbehold, at her, hvor vi sender det her, der er klokken 12.05. Ja. Og det vil sige, at det bliver jo først sendt her lidt i 3. Ja. Og der kan Pernille jo teknisk set allerede have nået at bevæge sig ind i radikale. Lige præcis. På vejen over mod der, hvor hun egentlig rigtig hører til, ikke? Ligesom Karen. Ja, ja. Det er det, der hedder vinden, der blæser. Og til sidst, der læner man sig den vej. Om lidt, så skal vi forbi TV-køkkenet. Og det er den nyeste mad-TV-koncept, som DR har valgt at sende, der hedder Animad. Vi kigger nærmere. Stein Bakker er her ikke. Eller er han? Lige præcis. Så skal vi også lave den sidste omgang Sandhedens Time. Og Anders Lund Madsen, jeg ved ikke, vi skal finde ud af, hvem er det, der skylder hvem 500.000? Jeg er 500.000 nede, og jeg skal forsøge at vinde den tilbage i dag. For mig. Det er jo også en cadeau til Lars Hjortshøj, som jo har sit stand-up show snart. Ja. Og så skal vi forbi Godmorgen Danmark i morges, hvor der var alternative julegaver i finanskrisen. Ja. Så skal vi spille tillidsbingo. Og der tænker du nok, hvordan kan I spille tillidsbingo, når det er bondet? Nej, det kan vi sagt. Det kan vi. Men så satser vi også på, at telefonen på et eller andet tidspunkt ringer. Det er jo sådan, at 70-20. Det er altså lidt ærgerligt, den ikke har ringet. Det er åbne nummer til P3. Ja. Det bliver tit benyttet af folk, der ringer forkert. Ja. Men det har de så ikke gjort i dag. Nej. Ikke helt til videre. Nej, og telefonen er vi enige om. Thomas, kan du ikke lige prøve at ringe op til den en gang? Prøv lige, fordi... Thomas, hvis du lige prøver, så ser vi lige, om det virker, du. Øjeblik. Og du kan godt foregive at være en, der ringer forkert. Bare det må du gerne tage for sjov, hvis det er. Bare for skæg. Nu ringer telefonen. Nej, hvem kan det være? Hvem kan det være? Nej, vi stopper. Hov, hallo? Hallo? Det er P3. Hallo, det er P3. Hallo? Hallo? Hvem er det? Det er P3. Hvad kan vi hjælpe med? Jeg vil gerne være stille. Thomas, prøv, hvis du kan høre, hvad Gry taler om. Jeg tror noget med monopolet. Kan du ikke gå tæt over stille? Prøv at gå over, så vi kan høre, hvad hun taler om. Altså, det der sker nu, kan jeg lytte, det er Thomas jo. Sidde som om, du kan hente en kuglepind. Ja. Så bøj dig ind over hende. Ja. Og tilfældigvis lytter til masser af monopolet. Ja. Det, der sker nu, det er, at 5 meter for os, der sidder Thomas og Sten og Karsten og Gry. Ja, og Thomas står nu og bøjer sig ind over Sten. Han laver faktisk en fin Nørbygård på hende lige nu, fordi her kan vi dokumentere, at hun ikke arbejder med det, som hun er ansat til. Ja, tandlæge i bordet, man også kan høre i baggrunden. Det er nogle håndværkere, der er ved at lave en port ude ved siden af. Hun snakker ikke meget. Hvem er det, hun taler med? Er det en lytter? Det vil jeg tro. Mm. Jeg tror, det er Annie. Annie? Nå, okay. Spændende. Nå, men telefonen men det fungerer. Tak, du har ringet forkert, Thomas. Farvel. Okay, hej. Ja, farvel. Nej, det var ikke trygt bedst. Nej, det var ærgerligt. Hej, hej. Vi har det godt. Ja, det fungerer. Men lad os nu sige, at det så var et rigtigt opkald. Så vil det jo blive endnu... Eller ikke, at det her det ikke var sjovt. Nej, men det bliver endnu sjovere. Ja, det er det godt. Nu kommer der musik fra min PC. Jamen, vi skal lige sige, vi også... Jamen, det har vi sagt. Okay, ja. Jeg har sagt. Og hvad kan vi høre nu, min ven? Det er et af de bedste numre, der er lavet med editors nogensinde, der hedder... Skruer jeg lige op, ikke? Ja, og der kan du holde shift-tasten nede, så kan man ikke høre de små... Ja, tak. Plup. Nummeret her, det hedder Escape the Nest. Og med editors. Og prøv at høre. Nu går det i gang lige om lidt. Editors og nummer, der hedder Escape the Nests. Slip ud af redden. Det er jo en hyldest til det gamle Gøgeredden med den dejlige skuespiller, hvor han simpelthen finder ud af, alle dem, der er sindssyge på hospitalet, i virkeligheden bare er det er synd for dem, at de skal have en bustur, og så skal de lade være med halvdelen af piller og hvide snit. Og så er der en indianer, der kaster en vask gennem væggen. TV-køkkenet var i gamle dage et uskyldigt sted, hvor ældre mænd, gerne to af slagsen, stod og hyggede sig med at lave lidt mad. De tider er forbi, og kvinderne indtog i TV-køkkenet, og kvindernes indtog i TV-køkkenet er ikke gået stille af sig. Her er et klip fra det nyeste TV-madkoncept på DR, nemlig det program, der hedder Annemad. Jeg skal lige tjekke, hvad det er for det, jeg har fået fat i her, hvor stærk den er. Og det gør mig jo altid ned i spidsen. Man sætter altid lige tungen på. Den her er ikke hysterisk stærk. Og så heroppe i toppen, alt det stærke, det sidder jo inde i de der membraner. Man sætter altid lige tungen på. Og sprøjter jeg lidt på dig, Peter. Jeg sprøjter også på mig selv. Tak skal du have. Det kan vi da næsten godt tage igen. Jeg skal lige tjekke, hvad det er for det, jeg har fået fat i her. Hvor stærk den er. Og det gør mig jo altid ned i spidsen. Man sætter altid lige tungen på. Den her er ikke hysterisk stærk. Og så heroppe i toppen, alt det stærke, det sidder jo inde i de der membraner. Man sætter altid lige tungen på. Og sprøjter jeg lidt på dig, Peter? Jeg sprøjter også på mig selv. Siger hun pepper eller pigebarn? Sprøjter jeg på dig, pigebarn? Ja, det kan da godt være, det hun siger. Det er godt klip. Jeg ved ikke engang, hvornår Annemad bliver sendt. Jeg vil se det. Jeg ved det godt, og man skal se det nu på dr.dk/etellerandet, forsiden. Der kan man gå ind og se TV-oversigten. Og vi skal måske lige her rekapitulere, det vil sige, at hvis man skal tjekke, hvor stærk den er, så skal man sætte tungen på spidsen. Lige netop, og så skal man passe på, at den ikke sprøjter på hinanden. Hvor langt er vi tilbage i programmet, undskyld, før at vi er færdige? Hvis jeg lige må have lov at sige. 5,5 minutter, så det vil sige, at vi kan nå et lille snak og så et stykke musik. Jeg vil bare sige, at min Mac, tak til Apple, har givet mig en besked på skærmen, jeg aldrig har fået før. Hvad står der? Der står her. A USB device is currently drawing too much power. Er det cool, eller hvad? Må jeg lige sige? Hvad? The hub is attached to... Hvad betyder det? Det er too much power. Meget du sat til. Det eneste, du der har tilsluttet... Det er DR's... DR er inde i min computer. Og det er det, den mener. Det tager for meget kraft. DR er ved at suge kraften ud af min computer i øjeblikket. Hvad gør jeg? The hub is... Nej, der står... The hub it is attached to will be deactivated. Så jeg er i gang med at lukke DR's computerserver ned. Det er social wargames, det her. Nå, hvad? Do you want to play? Nej, hvor er det vildt. Skal jeg sige OK, eller... Ja, OK. Det skal man altså gøre. Det er sikkert. Ja, det er det samme ligesom. There is a Trojan horse eating up your CPU. Please press enter. Hvad tænker der var en CPU, der brugte for meget kraft? The force field is strong with this one. Ej, hvad er det crazy shit. Det var så den lille snak. Så er der et stykke musik. Ja, og der er 7 minutter til den er helt. Ja. Har du et godt stykke musik? Jamen, der er jo Hysteria med Muse. Ja. Men det var 3:45. Der... Hvilket betyder, at vi skal tale sammen i 2 minutter og 75 sekunder. Ja. Har du nogle gode emner? Ja, det kan jeg egentlig godt finde. Jeg kan sige, i Texas... Ja, der kan man finde spændingstid. Ja. Anders skal jo til spænding. Og jeg kan Anders, sige, hvordan går det med din spænding? Du har jo en krop som en maskine efterhånden. Tak skal du have, min ven. Og jeg kan sige, at der, hvor jeg godt vil have spændet i dag... Spændet. Hvor jeg godt vil spænde i dag, det kunne man ikke. Nå. Jo, kun hvis man vil spænde i 55 minutter, og det vil jeg helt sikkert ikke. Det er for lidt til dig. Jeg vil bare spænde i 45 minutter. Nå. Så det får jeg jo ikke rigtig noget ud af. Så hvad gjorde du så? Jamen, nu er jeg ved at finde en anden træningssal, man kan spænde i. Men hvor spænder du ikke her i Danmarks Radio? Der er også spændingsudstyr. Og der jo. Kan du gøre det under opsyn af Peter Kortrup Geisling, som jo er sundhedsminister i DR. Men det er også mere, fordi jeg godt kunne tænke mig, at... Egentlig ikke meget radio eller fjernsyn, han laver, hva'? Nej, man tænker på, det er jo en fastansættelse. Han laver ikke nok i hvert fald. Jamen, det er også, fordi han var jo eventverden, og der har ikke været nogen events længe. Siden fødslen af det seneste barn har der vel ikke rigtig været nogen events i Danmarks Radio, har der? Nej, det er du da egentlig helt ret i. Men der er sundhedspolitikken, og det kan synes, den implementeres jo dagligt. Om torsdagen kan man simpelthen slet ikke spænde i 45 minutter. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Steinbacher. Tror du, det er det? Jo, der var den sgu. Nå, fy her. Jo, så jeg har fundet den. Jeg skal spænde. Hvor skal du spænde henne, skat? Det har jeg ikke tænkt mig at fortælle. Jo, så kan vi da komme alle de små lægsyge høner. Jeg skal spænde i parken i aften. Jeg spænder i parken. Altså i sats i parken. Det er det nye... Carsten, er du sød at tage et notat? Vi spinder i parken, som et nyt programnavn. Og kan du lige sige, hvad, vi har tre nu. Hvad var de to andre fra i går? Det var regeringens grævlinge. Ja, vi bider til det knaser. Ja. Det er stadig min favorit. Og så var der en til. Ja, den er god. Ja, lytterne kunne ikke høre den. Nej, men vi viser buttcrack til webcam. Ja, det er rigtigt. Ja, det er det unge program. Det er det gode 5.000. P5.000. Nu med buttcrack til webcam. Må jeg sige noget, kære lytter? I morgen, her i programmet. Åh ja, det er faktisk den største dag år i De Sorte Spejlers historie. Muligvis klokken 14, muligvis 14.15. Muligvis 15.15. Muligvis 16.02. Har vi besøg af... For første... Vi kan ikke sige, hvem det er, Anders. Og sidste gang. Det er klassificeret. Vi kan bare tease for, hvem det ringer, er. Han hedder Bjarne. Slot. Christiansen. Christiansen. Bjarne Slot Christiansen er vores gæst i De Sorte Spejler. Jeg tror, det vi laver det om til lige nu, det er, vi er hans gæster i morgen. Tror du, Kjeld Tolstrup kommer i morgen? Det kan du regne med. Om Kjeld er ved at dø, så kan jeg love dig, for han kommer. Så kan jeg ved den her godt køre op til nyhederne, ikke? Ja, det kan den godt. Vi snakkede over 2 minutter der. Nå, det er Muse. Så skal jeg da ellers nok lige love for, at der kommer Unga Bunga over Ungdomskanalen. Ja. Det var Faithless og Insomnia, og man kan nærmest sige, der er jo Faithless Revival her ja, på P3 øjeblikket. Det skal jeg da love for. Og det betyder, at alle de unge mennesker derude lige pludselig ved, ja, der var et orkester, der hed Faithless. Som lavede fantastisk musik. Ja, det her, eksisterer de egentlig stadig. Ja, det her nummer Insomnia er fra den plade, der hedder Forever Faithless, som er deres opsamlingsplade. Gå ud og køb. I starten af sidste time... Vi skal lige høre klippet med andet mad igen. Nej, fordi vi skal spille et andet klip. Fordi i starten af sidste time, okay. Der startede vi med at fortælle, at Pernille Rosenkrantz-Theil, ja. Hun jo har meldt sig ind i Socialdemokraterne. Ja. Og vi har fundet et klip fra den gang, hvor der blev kastet maling på statsministeren, Anders Fogh Rasmussen. Udenrigsministeren også. Og også på udenrigsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, var jo muligvis involveret. Og vi tager lige klippet igen, som det lød i TV-avisen dengang. Anders Fogh! Afskyeligt. Det siges, at de personer, som kastede maling på statsministeren, var nogle af dine gæster. Er det rigtigt? Det har jeg først lige selv fået at vide fra en ekstrabladsjournalist, som det er rigtigt eller ej. Det kan være en bede eller afkræfte. Men jeg synes, at man i forhold til den her aktion skal få det sat lidt i perspektiv. Fogh kaster bomber i hovedet på den irakiske civilbefolkning. Og så laver man en symbolaktion, hvor man hælder maling ud over statsministeren. Det er proportionerne, før man lige får kørt det her helt op under taget. Jeg mener ikke, at man kan retfærdiggøre en krig, uanset hvor stort et flertal man har. Vil du bryde dig om at få kastet maling på dig? Det er klart, det vil jeg ikke, men jeg vil endnu mindre bryde mig om at få kastet bomber i hovedet. Det interessante er så nu, at Helle Thorning-Schmidt, ifølge Ekstrabladets hjemmeside, ja. Allerede nu har været ude at sige, at hun regner det sig bestemt med, at når Pernille Rosenkrantz-Theil har tænkt sig med at tage ind i Socialdemokraterne, hvilket hun har gjort, så vil hun også tage afstand for det, hun talte om her, nemlig altså det der med at kaste maling. Og der siger Pernille Rosenkrantz-Theil, det tror jeg egentlig ikke rigtigt, jeg har tænkt mig. Oh. Så allerede nu er der ballade. Helle har allerede, og hendes helt vildt fede spindoktor, ham som jo skrev en fed bog om hende også jo, ja. Og så siger hun, nej, du har bare skrevet sådan en god bog om mig, vil du ikke være min pressestrateg og min spindoktor, fordi altså, jeg har ikke lige brug for en, det går så godt i partiet. Sådan taler Helle ikke, men det gør hun nu. Siger så Helle i dag, må han have sagt, du må hellere gå ud og sige, at hun skal tage afstand fra det, fordi ellers bliver det noget værre ro. Så allerede nu, i stedet for at nu, velkommen til Mogensen og Christiansen i De Sorte Spejler. Men er det ikke mærkeligt? Altså, så starter Socialdemokraterne selv med at lave ind i butikken, i stedet for at sige, det er da dejligt for dem, at vi måske kan få, for os, at vi måske kan få en stemmesluger ind, hvad ved jeg. Og så starter de selv med at lave hele lort på møllen, så aviserne bare selv skal tage en eller anden lort, der ryger op af kummen, og så sige, upsen, nå, igen kunne de ikke rigtig finde ud af, hvad det var, de mente om noget som helst. Upsen, vi tager lige en lort mere. Og så kan vi blive ved med at køre rundt i møllen. Og igen får vi så ikke rigtig noget igennem alt det, vi gerne vil. Og vores, ja. Nu er det dig, der er spindokteren. Jamen, det er det ikke. Jamen, det er bare, og det kan vise sig at være helt overflødigt, fordi at en af de helt fremtrædende politiske eksperter, Niels Krause-Kjær, ja. Siger til Politikken, at han tvivler stærkt på, at hun vil sluge nogle stemmer. Okay. Fordi at dem, der stemmer på Pernille Rosenkrantz-Theil, eller gjorde, er en lille gruppe på den yderste venstrefløj. Okay. så det næppe har nogen betydning. Motat. Du lytter til en bondet udsendelse. En pre-recorded recording, recorded in a audience live studio. Og klokken er nu 12.36. Altså vores tid. Vores tid. Din tid er den 15, 11, 12 stykker, vil jeg tro. Ej, det er nok lidt mere, fordi det var et langt nummer med Faceless. Ja, det er rigtigt. Det var 8 minutter. Den er måske 15-15, hvad ved jeg. Åh, 15-15. Det er jo bedemands fødselsdag. Er det ikke 666? Nej, det er satan. Nå. Okay. Skal vi tage et stykke musik, og så går vi til vaflerne? Det gør vi nemlig. Vi skal nemlig til at ringe et sted hen. Desværre kan vi sige, at vores telefon endnu ikke har ringet. Nej, og det er sådan, fordi det her, den her udsendelse er bondet. Så er der to ting, jeg skulle sige. Den ene er, at vi har åbnet 70x20 telefon allerede nu, og i håb om, at der er nogen, der ringer ind. Ja. Og tror, at det er Tryg Baltica, de ringer til. For det er ofte det, der sker, ja, når folk ringer ind til vores hovednummer. Jeg ved ikke, Thomas, kan vi lige få dig til at ringe ind igen, Thomas, vores journalistpraktikant, for at se, om linjen overhovedet virker. Ja. Du kan godt foregive at være en, der ringer til. Ja, til noget. Til noget. Så vil det lyde sådan her, nu her, når Thomas så ringer ind, altså, så ved vi ikke. Det fede er, at Thomas' mobiltelefon, den er registreret til Bredgade i Sønder Felding. Ja, men, Thomas. Hallo? Hallo? Er det Tryg Baltica? Ej, prøv at Gry er ikke stadig i gang med at tale. Ja. Kan du, Thomas, kan du lige gå over til Gry, vores redaktionschef, og høre? Hun er jo også producer på Mads og Monopolet. Ja, det skal. Og så går over, som om du skal låne en kuglepind, og så lige se, hvad der sker. 77-33-34. Hvor var det? Det var telefonnummer. Nå, okay. Ja, det er et hotel, ja. Ja, det er et hotel. Ja, okay. Ja. Og hvor gamle er de, I er? De er to mænd. Jeg skal da love for at gå i for noget arbejde for hånden. Mads vil have læst i mail og snakket med mig, men det er helt nyt for Monopolet, så du skal bare... Det, og jeg skal gøre lidt opmærksom på, at det er altså en kvinde, der lige nu hæver fuld løn for vores program. Og for Monopolet også samtidig. Skal vi have, at Mads Steffensen har læst mail, men det er helt nyt for hele Monopolet. Ja. Kan du ikke lave et vokspop med Gry? Jeg faktisk spørger. Thomas? Gry, hvem var det? Hvem var det? Jeg snakkede med? Ja. Du skal huske at sige, at jeg er live i radioen. Du er live i radioen. Jamen, det har vi sagt, du hørte bare ikke efter. Okay. Det var en pige, som I kan høre mere her på lørdag, cirka 9.20 i Mads og Monopolet. Det er sådan, vi teaser. Det er sådan, vi teaser. Det er sådan, vi teaser for det, der hedder cross-reference. Cross-fade-promotion. Og det var på lørdag klokken 9.20 cirka, at pigens problem vil blive komme op i Monopolet. Som men vi siger. Skulle måske lige høre vores redaktionschef. Hvad skal vi lave nu? Ja, så bliver der stille. Ja, vi har ikke flere idéer. Kan I ikke bare starte tillidsbingo? Jo, det er en meget god idé, men det er lidt tidligt måske. Skal vi gøre det, Anders? Og vi har et klip med, vi kan bruge. Nå. Og Sandhedens Team. Ah, men så Step Down, Defcon 4. Og Stein Bakker. Hvad er der med Stein Bakker? Hvad er det? Hvad er det egentlig med Stein Bakker? Kan du ikke spille et stykke musik, Hans? Jeg har hørt, at han stod den af. Hvad er I klar til at høre Lamb Chop? Ja! Med I'm Thinking of a Number. Velkommen til anden team af De Sorte Spejdere. Ja, det var så Lamb Chop med nummeret I'm Thinking of a Number. I mellemtiden er min kollega tilsyneladende i færd med at lave en Stein Bakker. Han er i hvert fald væk fra studiet. Jeg mangler en halv milliard. Og der er snart nogen fra Anders' families hjemmeside, som vil skrive og angribe de mange, der er i gang med at vaske hænder. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket. Jeg håber ikke, Anders er offer for en forbrydelse. Jeg håber, han bliver fundet uskadt og i god behold. Men lige nu, der går vores tanker primært til Anders' lille datter, Ellen. Og så kan jeg forstå kæresten og de to børn og konen, som nu sidder tilbage med en masse spørgsmål. Og ikke det mindste også mig. Ja. Jeg er ikke helt klar over, hvad jeg skal gøre. Det er jo ting, når man laver en bondet udsendelse, så tænker Anders, og det er jo ikke for, nu skal vi ikke sådan Anders skal regne med. Men han har det, der hedder en velsignet, enstrenget tankegang. Det vil sige, han kan fokusere på én ting ad gangen. Han kan lave radio. Så kan han skrive en mail. Men han kan ikke lave radio og skrive en mail sammen, for eksempel. Så falder alt, altså så falder relæerne fra. Han har så på det her tidspunkt, fordi det her nummer, vi spillede lige nu, med Lamb Chop, så sagde jeg, det er et langt nummer, så har han gået i det, der hedder, jeg skal have noget andet mode. Og så har han simpelthen forladt studiet. Det vil jo ikke være et problem, men han sidder med alle knapperne. Og for så er vi også den eneste, der har gennemgået det, der hedder et egentlig uddannelse i Danmarks Radio. Jeg ved jo ikke, hvad jeg skal trykke på. Det, jeg kan gøre nu, og det, jeg har valgt at gøre nu, det er, at jeg vil simpelthen spille et lille stykke musik til, og så vil jeg også forsvinde. Så håber jeg, at jeg dukker op om kort tid med Anders Breinholt. Her kommer Blue Monday. Det var Giant Sands med nummeret The Desperate Kingdom. Anders er tilbage. Du har lavet en Stein Bagger, men du blev der hurtigt fundet af Interpol, skal jeg love for. Det er kun fordi, at jeg er i gang med... Slap pengene op. Ja, det er jo ligesom det, jeg nåede. Oh, ja. Det er også bare ærgerligt at sige, at man stikker af, og så bliver man fundet op på toilettet. Ja, du har svindlet for 18 kroner. Nede i DR-kiosken. Havde du stukket af til et liv i sus og dus. Men så hurtigt slap pengene op. Det er basserne. Det betaler jo ikke sig selv. Nej. Er du rart lige at komme ned i kantinen, chatten, som man siger, ned i kiosken? Ja, undskyld mig. Mm. Det er forglemmelse, Anders. Det er jo fordi, det var en tanketorsk. Du vågnede op, og så kom det tanke, jeg har ikke betalt for basserne. Vi er jo enige om, at sagen om Stein Bagger og IT Factory dag for dag, det er en spændende og fantastisk historie. Ikke? Den eksploderer hele tiden. I aftes kom det så frem, at ledelsen i IT Factory rent faktisk havde svært ved at anmelde sagen til politiet. Nå. Og ham der Erik Ove, som jo er IT Factory's kommunikationsdirektør. Ja, eller rådgiver. Han var i TV-avisen i går. Ja, nå, spændende. Og hvad sagde han? Vi har følgende spørgsmål fra redaktionsside. Er det mon politireformen og dermed tidligere justitsminister Lene Espersens skyld? Eller the cleavage. Eller har the cleavage en del af skylden? Hvad er der derinde? Er der to soveposer og en ble, eller hvad er der? Altså, vi aner ikke, hvad der er derinde. Kan du ikke, forstå, at politiet ærger sig over, at de ikke kan få lov til at se, hvordan lå tingene, da man kommer ind på det her hemmelige kontor? Så kan jeg bare sige, at alternativet havde været, at vi havde været låst døren, ringet til politiet, og så var de kommet mandag eller tirsdag. Fordi vi forsøgte rent faktisk i løbet af søndagen, da vi fandt ud af det, så prøvede vi at melde det til politiet. Det var meget, meget besværligt. Det kunne man ikke bare gøre. Tilfældigvis havde jeg en kontakt i politiet, så vi kom ind til nogen. Hvad er problemet? Det er det fede med en kommunikationsdirektør, der har været på det, der hedder, hvad hedder sådan noget? Anger Trouble Management. Det er bare kursus. Det er store guldkursus. Den her historie bliver bedre fra dag til dag. Og der er ingen implicerede, som ikke er sjovere at høre på. Kære lytter, i morgen, da vi sender spejlen, ved vi, der er et ny saga i sagen. Og der har vi altså også den store fordel, at vi har vel nok Danmarks bedste kommunikation og anger management rådgiver PT. Nemlig Bjarne Slot Christiansen. Og B.S. Christiansen har om nogen også været impliceret midt i sagen om IT Factory. Ja, der skulle da også rode ind i det her. Ja, nu spiller vi et stykke musik. Altså på den fede måde. Og så gør vi klar til tillidsbingo om et øjeblik. Ja, der kommer rigtige lyttere igennem, selvom det er et bondet program. Snakker I med Camilla ovenpå? Sådan. Så hører vi andre. Michael Simpson, og du drømmer om et andet sted. Den kære Michael Simpson, og du drømmer om et andet sted. Det er altså en god mand, Michael Simpson. Man kan sige meget, og det kan også være, at han står sent op, men damn, han er god til at lave musik. Undskyld, jeg spiser poletbolger. Det er, fordi vi har fået en gave. Mm. Vi skal sige tak til folkene bag, de rare mennesker bag Vi-festivalen. Nej. Som har sendt os poletbolger. Verdens bedste bolger. Her som er jo desværre taget ud af produktion. Prøv at høre. Upsan. Hov, hvad var det? Så kribler det i fingrene, men det kan I godt klemme, fordi det to er for så vidt allerede kørt. Fordi at... Vinderen er allerede fundet, når du hører det her. Det er jo en bolleudsendelse. Mm-hmm. Og det, der netop er sket i radioen, altså hvor at Camilla Jane lige netop nu sender, altså, vi sidder også i det her program, mm-hmm, der har hun sagt, at man skal ringe ind til Extreme Tillids Bingo. Ja, det betyder, at det er så extreme, at man ikke engang kan høre tallene. Lige netop. Og derfor så kan vi behøves ikke læse nogle tal op i virkeligheden. Nej, men jeg synes bare for syns skyld, at jeg lige siger 14, 51, 43. Lige netop. Sådan. Og så tager vi en lytter igennem her, og så håber vi selvfølgelig på, at vedkommende siger tillidsbingo, ikke? Det er meget spændende. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ej! Tillykke. Tak, hvem taler vi med? Det er Danny. Hej, hvem Danny. Er det? Det er Danny. Danny-drengen. Goddag. Hej. Danny, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Jels. Er det selve Jels? Det er vejen, der går udenom i hvert fald. Ah, omfartsvejen. Det er Ringvejen. Det kan vi godt kalde den, ja. Hvordan er trafikken, Danny, på Ringvejen omkring Jels? Det er møg, den er rolig. Nå. Og hvad? Må jeg spørge om noget, Danny? Ja, værsgo. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej hjem. Nå, det var da ellers lidt tidligt, hva'? Er du på vej hjem fra arbejde, eller er du bare på vej hjem, fordi du er ude at køre? Jeg er på vej hjem, for jeg har været ude at køre. Nå, og hvad har du været ude at køre efter? Du har fjernet et lig. Hvad har jeg, siger du? Nej, det var gas. Hvad har du været ude at køre efter? Nej, jeg har faktisk lige været en smut på arbejde, hvad her det. Men det har ikke været en rigtig arbejdsdag sådan helt. Det kender vi godt. Det kender vi til ganske udmærket. Det er der op til flere af ugen. Men Danny, så bliver jeg nødt til at spørge dig simpelthen. Hvad er det for noget arbejde, du går rode med? Jeg har sådan noget entreprenørarbejde. Åh! Oh. Hvilken del af entreprenørfeltet? Åh, hvad er det, der siger sådan? Det er, hvad her det? Jeg kører græder. Hvad er det, der bippede? Hvad er det er radioen. Nå, okay. Nå, selvfølgelig, ja. Nå, det er Camilla jo selvfølgelig. Nå, nej, det er hey, men ja. Hvilken del af entreprenør-spektret er vi i? Hvad laver I? Vi laver veje. Nå. Og pladser. Er I så sådan nogle af dem, der tager hen til folk, og så laver deres indkørsel og siger, at det koster 27.000, og I har aftalt det? Nej, det kunne vi aldrig finde på. Det er store parkeringspladser og store veje. Hedder I det ikke Kamco, vel? Hvad for noget, siger du? Kamco. Det er Kamco. Nej. Hvad hedder firmaet, Danny? Det hedder... det ved jeg ikke, om jeg skal sætte dig på den her radio. Nej, det er også rigtigt. Det er bare... Hvis der er nogen... så er der noget af en golden retriever, der er ved at dø. Du behøves sgu ikke at fortælle det, hvis du ikke ved, Danny. Nej. Det som jeg bare meget gerne vil vide, det er... Når vi taler asfalt, Danny, hvad er så den fineste asfalt, man kan få? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det må være slidlag. Det er jo helt glat i toppen. Prøv lige at sige det. Det er det, der ligger øverst, jo. Kan vi få dig til at sige glat i toppen igen? Glat i toppen. Ja, sådan der. Danny, er du en kæreste eller en kone? Ja, det har jeg. Ja, kæreste eller kone? En kæreste. Ja, vi har så børn. Hun vil gerne giftes, men jeg er ikke sådan helt endnu. Og jeg tænker på, Danny, ved du hvad? Min kæreste er lige gået fra mig. Er det rigtigt? Ja. Så du alene med kone og to børn? Ja, lige præcis. Lige præcis, du. Og det skal du altså ikke ønske dig, du. Det er noget råd der. Ja, det er noget værd at bække. Men hvad hedder din kæreste? Hun hedder Maria. Maria? Hedder hun Maria eller Maria? Maria. Nå, okay. Er hun polak? Hun er valgt polak. Jo, det er sådan set et bedre spørgsmål. Så siger vi, hun er det. Og hvor gammel er Maria? Jamen, hun er jo en ung pige, så hun er kun lige blevet 31. Nå, og hvor gammel er du, Danny? Men jeg er lige blevet 23. Gamle svin. Ja, det er egentlig lidt ulækkert. Ja, det er det faktisk. Altså, din kæreste er gammel svin, ikke? Naturligvis. Ja. Ja. Det har vi jo diskuteret meget. Ja. Danny, hvordan kan det... Ja. Hvorfor er du til sådan en ældre kvinder på den måde? Det ved jeg egentlig ikke. Det er man jo ikke altid selv herover. Nej. Jeg tror, når man ser Maria, Anders, så holder spørgsmålene op med at melde sig, ikke? Ja. Hun ligner jo en på 20, det er jo det. Tidløs i design. Og hvor lang tid har I været sammen? Det har vi været i 6 år. Nå, hvor hyggeligt. Siden 6 du var 16? År. Det er jo sindssygt, Danny. Skal vi ikke sige 17? Hold da op. Jamen, du var lige fyldt 17. Skal jeg love for. Og du er i erhvervspraktik i en frisørsalon, eller hvad skete der? Nej, det var jeg godt nok ikke. Hvad hedder det? Jeg var i lærer som maskinfører. Og hvor møder du den søde, rare, dejlige Maria henne? Hun er dansk. Jamen, hende... Nej, dog ikke. Jamen, hende mødte jeg ude i Kolding på jordbrugsskolen derude på et grundforløb. Var hun lærer? Nej, det var hun ikke. Hun var elev, ligesom jeg. Nå. Hvilket værelse var I så på første gang i kysset? Der var vi på en, der hedder Thomas' værelse. Var Thomas til stede? Ikke var du med. Selvfølgelig ikke. Nej, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Vi var ikke flere om det, jo. Nej, men det kunne være Thomas. Selv, jeg er jo en stor Thomas, Thomas var ude i te-køkkenet. Thomas, han var lige ude og snakke med hans dame, Malene. Som man siger. Malene, ja. Og fodrer hesten. Men Danny, jeg har lige et spørgsmål. Ja. Og det lyder sådan her... Det værelse, hvor I så kyssede på første gang, er det lidt, eller de værelser på slagteriskolen i Roskilde, hvor at... Det er jo så ikke koldt, ikke? Det er bare, det er klar over, men det er bare for ligesom at finde ud af, at værelser på alle uddannelsesinstitutioner i landet. Er det skibsbriks? Fordi så var der nemlig to skibsbrikse, og så hælder gulvet lige en 30-40 grader ned mod en usandsynlig stor rist. Og så er der kakler til op midt på væggen, det vil sige, så man kan spule slagtermælken ned af væggen, når de slagterdrengene har ligget derinde alene på sit værelse og hygget sig. Eller er det anderledes på jordbrugsskolen? Ja, det er anderledes. Er der afløb i gulvet? På badeværelset, ja. Naturligvis. Det er klart. Men, og Maria, har I børn sammen? Ja, jeg har 2 børn. Nå, hvad er det dejligt. Og hvad hedder de, Danny? De hedder Mads på... Han er lige blevet 3. Og så er der Emma Marie, hun bliver 5 nu her til den 22. Emma Marie? Emma Marie. Så begge unger er vel oppe rimelig at ringe på, at det er jul nu, ikke? Ja, hvad for noget siger du? Er de oppe at ringe? Ja, og på, at det snart er jul. Ja, jamen, de er helt vilde. Nå, det er godt. Er det dig, der... forstår, at der ikke er Pyrus, men... Jamen, det er der. Det lover jeg dig. Det er der. Han er i alle storcentre hver dag. Pyrus prøvede jeg at slå ihjel i Zulu djævleræs, men det lykkedes mig ikke. Nej, det lykkedes desværre ikke at slå ham og hele hans familie ihjel, men der kom en sandsæk i vejen, som man siger. Ja, det er, hvad der sker. Ellers havde jeg haft dagen af pløje hele Pyrus' familie igennem. Emma Marie er 2 år, ikke? 5. 5? 5. Nå, hele mænd. Og hvad er hendes største ønske til jul, Mads? Eller Danny? Jamen, det skal jo være et eller andet lyserødt prinsesse, tænker du ikke, så han er de der døser jo. Og hvad med Mads, dreng? Han vil have nogle automatvåben, ikke? Nej, Mads, han skal have nogle maskiner. Helst noget John Deere eller noget gravmaskiner og noget. Ah, god dreng. Danny, jeg har lige været til at sige, at der var en hel butik i Knoxville, hvor der kun var John Deere-ting. Man kunne få alt med John Deere, og det var bestik, og det var tøj, og det var, jamen, det havde været en dejlig butik for Mads. Okay. Så hvis du kunne sende ham derover, og så bare give ham 5 minutter i den butik, så tror jeg, han vil blive 1-2-3 lykkelig. Jamen, det tror jeg egentlig også. Altså, og så ligger der jo den dejlige restaurant. Det er jo så krav, jeg skulle med jo. Ja, var det ikke. Bare for at supervisere. Danny, så er du på vej hjem nu, og hvad skal du ligesom lave? Bærer du æbleskiver? Hvad gør du her eftermiddag for ligesom at hygge for familien, ja, når du kommer hjem? Ja, det tror jeg. Det bliver sådan noget i den stil der, så sådan, man lige er klar, når børnene lige kommer hjem nu her klokken 3:30, så kan vi hygge os lidt med det. Du er verdens bedste far, Danny. Det ja, jeg skal da lige høre, hvad laver Maria? Maria, hun er gardnerelev nede på sådan en, planteskole. Ja. Er hun glad for det? Ja, det tror jeg. Hun smiler hver gang, hun kommer hjem. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun kommer fra arbejde, eller fordi hun ser mig. Så. Det er, fordi det er en kombination. Smagt op på lykkepiller. Er der noget, for at hun kommer hjem dagen? Har hun nogensinde noget jord med hjem? Ja, men hun er fyldt med jord, både under neglene og på tøjet. Og nå, sådan selvfølgelig. Ja, er hun sådan en spagnumpige eller en lærpige? Ja, det ved jeg sgu ikke helt. Det må være en spagnumpige. Det vil jeg da egentlig også håbe. Hun er ikke så stor. Hun er en lille let sag. Hun har grønne fingre, som man siger. Hvis du forstår, så er den lille en. Danny, drengen, vi skal til at have aktiveret dit blinklys. Hvis du kan, for jeg kan høre, at du stadig kører bilen. Er det ikke korrekt? Jo, den står i hvert fald og brummer i baggrunden. Nå, okay. Men hvis du kan, så vil vi meget gerne prøve at gætte bilen. Det er i orden. Skal jeg aktivere en blinker, ja, og så holde den telefon hen til? Ja, tak. Upsan, den er god, den der. Ja, det er en meget sprød lille blinker. Det er en Fiat, og det der, det er en Fiat. Og det gider ikke diskutere det. Det er en Fiat. Jeg ved ikke, hvilken en det er, men det er en Fiat. Det er ikke en Fiat. Jeg tror, det er en... Og det er lidt overraskende. Jeg tror sgu, det er en Saab. Jeg tror, en Saab... Er det jeres endelige bud? Saab 9000. Det er det. Ja. Det ser skidt ud for jer. Hvad ser vi? Det ser skidt ud for os. Det er en Toyota. Nej! Og hvad er det for en? Jo. Corolla, ikke? Det er sådan en Hilux. Men du skal snart have skiftet tandrem på den. Jamen, det regner med, at de sørger for inde på værkstedet. Danny, dig og fruen har selvfølgelig vundet en t-shirt, og det samme har ungerne også. De er bare meget, meget store til børnene. Så det der er må Maria lige syge lidt, ikke? Ja, Danny, du skal sende e-post på satansyngel@dr.dk. Emnefeltet skriver du Jakob i Padborg. Ja. Jakob i Padborg, ja. Og så din adresse naturligvis. Ja. Og så skal du have en god jul og hilse dine børn og Maria, ikke mindst. Tusind tak. I lige måde. Det er godt, Danny. Tusind tak, fordi du ringede. Og lav nogle flotte parkeringspladser. Ja, det skal jeg nok prøve at se, om jeg kan. Tak. Godt. Tak. Moin. Det er moin. Moin. Ja, det er det, jeg siger. Det er egentlig, jeg er klar, at Danny, han er måske verdens bedste far. Han går der. Altså, andre fædre, de vil sige, prøv at høre. Vi har tidligt fri. De snotterunger. De kommer hjem klokken 4:30, som de plejer. Så kan de sætte sig ind og se Pyrus på DVD. Men hvordan vidste du, at han ville bage æbleskiver? Det vidste jeg bare. Kunne du mærke. Jeg kunne mærke, at Danny bare er en rar mand. Ja, det kunne man høre. Men der er langt fra at være rar, og så til at gide bage æbleskiver. Han er bare sej. Muligt, han smider ud af en pose i fryseren. Det er ligegyldigt. Det er stadig æbleskiver. Bare det, han gør det. Mm-hmm. Ja. Og selvom han ikke gjorde det, så er det stadig tanken, der tæller. Jeg tror, vi kommer til at høre mere til Mads og Emma Marie senere hen i livet. Gider du også sætte noget musik på? Det kan du stole på, jeg gerne vil. Hvad har du for noget? Ja, jeg vil gerne spille noget med Sia. Ja tak, det vil jeg gerne høre. Hun er altså en, en dejlig pige, hende siger I der. Ja, det er hun da. Hende kan jeg godt lide. Hun kan filme os. Prøv at vi spiller sidste omgang af Tillidsbingo nu her. For det i dag. Er pladen fuld for i dag. Ja, og tallene er 17, 58 og 80. Det er lige meget, vi kan jo bare... fordi allerede det her er jo måned, så dem, der ringer ind, ringede jo ind til det her Extreme Tillidsbingo. Det er netop. Og vi ser det her. Der er flere. Der er mange, der ringer ind her. Så tager vi lige den der, så siger vi hallo. Hallo. Tillidsbingo. Ej, hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Tillykke. Chris. Goddag, Chris. Hej, Chris. Du har muligvis du har vundet en, og muligvis også flere af de sorte spejdere t-shirts. Ej, det lyder godt. Ja, og tillykke. Og Chris, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra en... ja, fra bilen af. Mm. Eller, ja. Og hvor er bilen henne, Chris? Den er ved Sydbanks Lager i Rødgro. Nå, for den. Jeg vidste ikke engang, Sydbank havde et lager ved Rødgro. Jo, er det, er det pengelager, eller hvad? Nej, der er møbler og PC og sådan lidt. Nå. Og hvor mange filialer skal du ud til i dag? Jeg skal ikke ud til nogen filialer i dag. Jeg skal ind til hovedkontoret igen. Nå. Og hvad skal du der? Jamen, jeg er IT-mand, så... Nå. Ja, der kan være lidt forskellige opgaver. Der kan være mange. Så du er lige ved at se, om alle Compaq-hjulerpackerne, de står derude på lageret og har det godt? Nej, vi er faktisk ude og hente et par skærme. Og det, er det fladskærme? Ja, det skal man selvfølgelig passe på, fordi lige pludselig er nogle tosser, der sidder og siger, nå, der er et lager der, fladskærme, nå. Men det er selvfølgelig fuldt overvåget, og der er vagt og noget, så kan man ikke bare komme ind. Nej. Men du er ude og hente et par skærme, og hvem skal have de skærme? I hovedkontoret. Ja, dem skal vi have ind på hovedkontoret. Jamen, er det i arbitrage, eller hvad? Må vi noget, siger du? Er det oppe i arbitrage? Det er i... Ja, det ligger på peberlygten i området. Åh. Oh. Ja. Selve peberlygten? I... ja, det er gaden, der hedder peberlygten. Chris, må jeg spørge noget? Hvem fanden tror du, der har siddet der? Så har man ikke kunne finde på flere navne. Det, man har gjort i København... Da man så skulle lave Ørestaden, der tænkte man, oj, vi mangler så mange navne. Okay, Ørestads Boulevard, fair nok. Godt, Erik Weidekampsgade. Okay, så er vi ved at tømme os for hårdt nu. Godt, så mangler vi Egon Weidekamp. Undskyld, hvad siger jeg? Erik er også fedt navn. Erik Weidekamp. Og Tom Christensens vej. Og Tom Christensen, han skal om nogen opkaldt en vej. Han skal opkalde det hele by. Men! I Åben Rå er man altså gået en anden vej. Jeg har sagt, den skal hedde Peberlygten. Ja, nej, ikke engang. Peberlyk hedder den. Peberlyk. Peberlyk. Og hvem med... Der skal man nok være lokalhistoriker for helt at kunne gennemskue den. Ja, jeg ved heller ikke lige, hvad grunden er, til den har fået det pæne navn. Men vi er jo så heldige, at filosofen faktisk er forlovet med en kvinde fra Åben Rå. For Peberlyk. Som jo har boet stort del sit liv på Peberlyk. Okay. Hun har også haft Peberlyk i mange år, men det var inden hun mødte Carsten. Den fik hun, hun fik Peberlyk... På et offentligt toilet. Ja, på et offentligt toilet. Og I har det svirer det krasse, som man siger. Men med et par små podninger og hister her. Og en tur omkring staden, siger man sit tur. Og lidt atamon, så er det hjemme, som man siger. Og citron, masser af citron. Og Chris, er du alene? Altså, i bilen? Nej, min kollega den lige kom tilbage i bilen igen. Nå. Hvorfor er I to, der kører med fladskærm? Fordi vi faktisk skulle ud og aflevere nogle PC'er først, og de var på en palle, så der skulle lige lidt ekstra landskab til. Og hvilke nogle PC'er benytter man sig af i Sydbank? Vi benytter os af HP-PC'er. Og må jeg spørge om, hvorfor? En dejlig maskine, jo. Og jamen, det er der nogle kloge folk, der har siddet der og bestemt, at det er det, vi skal køre med. Okay. Er Sydbank præget af de 40 millioner, de har mistet i IT Factory-skandalen? Jeg har ikke mærket til det endnu, i hvert fald. Så, men du er rådighed, Chris, jo. Er jeg rådet ind i det? Vi er alle rådet ind i det. Som ansat? Ja, på en eller anden måde er jeg vel rådet ind i det. Men det er ikke noget, vi har hørt så meget til. Du er også blevet snydt af Steinbacher. Ja. Chris, bare det ikke går så galt, så... at det ender med, at du ikke har dit job mere. Jeg skal ikke være her så lang tid endnu alligevel. Så. Hvad skal du, Chris? Hvad skal du? Jeg er blevet optaget på politiskolen. Ej, tillykke, mand. Så ses vi jo snart. Hvorfor? Ja. Er du også blevet optaget på politiskolen? Nej, men mere... Nå, så skal du til København, Chris skal jo til København, i beredskabsafdelingen på et tidspunkt. Ja. Ej, hvornår starter du? Efter sommer? Nej, 1. februar. Ej, for helvede. Fantastisk. Ved du hvad, ja. Det er sådan nogen som dig, landet har brug for. Det siger jeg helt ærligt og redeligt. Ja, det tror jeg også. Politireform eller ej, de gange, at jeg har været på kant med loven... Eller misforståelser. Du har tanketorsk, du har glemt at tanke, eller du har glemt at tale. Eller hvis jeg har mødt nogle rare mennesker fra politiet, eller vi har sendt for Aarhus Politigård, eller Østjyllands Politi i Aarhus... Anders, der er en ting, jeg tænker på, om vi finder, når vi går. Så er folk bare rare. Alle politibetjente, jeg kender, de er rare. Ja, de er rare. Ja. Jeg tænker på, at Finn Nørbygaard, han siger, at det er en tanketorsk. Det er noget af det eneste, det ikke kan være. Men det er det eneste, han, som vi ved, han har gjort. Ja. Chris, vi har lidt travlt, for der er nyheder om 2,5 minutter, cirka. Hylland. Men Chris, vi skal lige have dig til at aktivere blinklyset på Sydbank-bilen. Ja, så skal jeg lige... nu skal vi se, jeg kan lige få min kollega til at køre ind til siden derovre. Så ja. Kan han få aktiveret det. Vi holder lige og vender. Men det er faktisk i gang nu, så jeg kan lige høre det nu. 2 sekunder. Ja, vi er klar. Jeg vil godt gætte. Det er en Mercedes Sprinter, og ja. Det er med en stor alukasse bagpå. Jeg er bange for, du har fuldstændig ret. Jeg gætter på det samme. Hvad var Mercedes, gættet? Mercedes Sprinter, Mercedes Sprinter med den store alukasse. Nej, det er det desværre ikke. Ah, det er en Ford Transit. 2,65 meter høj, simpelthen. Ej. Ej, det er kæmpen. Nej, men man skal stadig ikke et stort kørekort, vel? Nej, den var bare holdt under 3,5 ton. Den holder lige under gang. Så skal han ikke sidde og blære sin kollega med, at den er 2,65. Chris, dig og din kollega har vundet en t-shirt, og du skal sende e-post på satansøngelsnabla.dk. I emnefeltet skriver du, Sydbank holder stadig. Sydbank holder stadig. Og så skal du, skal du køre forsigtigt. Eller få ham til at gøre det. Og så skal du have virkelig, virkelig held og lykke på politiskolen, gamle dreng. Det vil være et privilegium at blive anholdt af dig. Ja, sagtens, faktisk. Chris, kan du have det godt, og glæde dig jul. Tak lige måde. Tak, tak skal du have. Moin. Prøv at høre, nu er der cirka 50 sekunder, det siger, der er nyheder. Så vi kan ikke spille mere musik. Nej, og jeg ved engang, det behøver vi ikke. Jeg ved engang, hvem der laver nyheder i dag, men jeg ved jo, at selvom vi er bondet i dag, så ved jeg, at nyhederne de sidder og venter på, at vi er færdige med at sige noget. Og jeg tror, hvem kan det være i dag, der laver nyheder? Det burde måske at tjekke. En hel redaktion sidder og kigger ud på os nu, som om Gry tænker, jamen, jeg har lavet Monopolet hele dagen. Carsten blunder lidt og tænker på det der med peber. Jeg har ikke lavet noget hele dagen. Peberlyk. Nej, har jeg også fået peberlyk i røret nu? Pis, sidder han og tænker, det er ikke min kæreste. Og Thomas, han er væk. Kære lytter, vi er tilbage igen i morgen. Ja, vi er. Og det er et live-program med B.S. Christiansen. Og Kjeld Tolstrup er tilbage efter længere tid sygdom forhåbentlig, ikke? Altså ikke forhåbentlig sygdom, men forhåbentlig tilbage. Nå ja, forhåbentlig tilbage efter sygdom. Ja. Kan de fade i det her? Nej. Nu skal vi bare ind og sige noget. Jeg tror, at vi er så fremskreden, at vi godt kan sige, at der er køder. Nej, det er der faktisk ikke. Der er fodboldsending blandt andet efter os, tror jeg. Nej, jeg ved ikke, der kommer noget andet efter os. Nu stiller vi om til betrænyder, for klokken er 16. Moin. Moin.